पहाड़ा मदद ले मैं किसने पुकारा अखियां चुकना मैं वल पहाड़ा मदद ले मैं किसने पुकारा जिसने धरती आकाश बनाया जिसने धरती आकाश बनाया तेरे पैरों देवे खुलारा मदद ले मैं किसने पुकारा चुकना मैं वल पहाड़ा मदद ले मैं किसने पुकारा तेरे उत्ते उछा करन वाला तेरे उत्ते उछा करन वाला शुक्र उसे दा हर दम गुजारा मदद ले मैं किसने पुकारा अखियां चुकना मैं वल पहाड़ा मदद ले मैं किसने पुकारा सतावे बिन सूरज न तैनू सतावे राती चन भी न कुछ दुख पुछावे राती चन भी न कुछ दुख पुछावे खौफ खावे गाना विच उजाड़ा मदद ले मैं किसने पुकारा अखियां चुकना मैं वल पहाड़ा मदद ले मैं किसने पुकारा कथा होवेगा तेरा रखवाला, सदा होवेगा तेरा रखवाला। मैं तेरब ही में हरदम पुकारा, मदद ले मैं किसन पुकारा। अखियां चुकना मैं बल पहाड़ा, मदद ले मैं किसन पुकारा।